اینجوری میدونم دلم طعم غمونه میچشه، دستای من با دل خوری خط رو کسی نمیکشه، دوست ندارم یکی بیاد خواب و بگیرم از نگاه، داغی بذاره رو دلم گم بشه رنگ خنده ها، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس نمیدم. اینجوری میدونم که من دل گرون نمیمونم، تو چشمای هیچ کسی من شعر سفر نمیخونم، بهتره تنها سر کنم، اینجوری خیلی بهتره، وقتی که عشقی نباشه حسرت و غصه کمتره، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس نمیدم، دل رو به هیچ کس